از سال پیغمبر خدا که یه حالت مدرس رو سخت برشون دشت آرام کنه آمدن بر پیغمبر خدا بکنه یا رسول الله ای پیغمبر خدا ببینید که الله ما شما رو خوبم کرد که زکات بدیم زکات بداریم الله خوبم کرد که روزه بگیریم روزه گرفتیم الله بر ما خوبم کرد که جهاد بکنیم جهاد کردیم الله بر ما رو که صدقه بدیم صدقه دادیم ولی الله این رایه ای رمضان کرد که در توان ما رو نیست الله میگه و این تو دو ماهی هم پسی که ما تو خوب و یا حسیب کن به اینا چیزی که کت بگیرین آشوار بگیرین الله سر تو را از بگیرون محاسبه می کنن بنام در دیر ما بسیار چیزا می کردن فرماندگار اگر این سر ما حساب شد ختم شده دیگه از بین رده فیمه قرآن علیه السلام بردان فرمود حسیبیون ان تقولو کما قال اهل کتاب من قبلكم سمعنا و عصینا شما مهند اهل کتاب باره میگن که شروعی که برمان درمانی کردن اینه که گفتن بدکول رو به سمیر ما شنیدیم و از درمان فرمان بردیم افران فرمانتگار ما رو ببخش الله که محاصله دیدم تو رو به خدای ما رو ببخش ایده بود و یک کلمسی خسوی دوست بارده شما فلا مقر اهل خوب اصحاب انبر فرمان گفتن سمیر ما و اخران و افران ربنا و ایلیک المصیر اینه گفتن بلند گفتن الله که جلو پشت سر تو را تاثیر میکنه که آمنت رسول آمنت رسول باور داشت پیغمبر به ما اون زیر ایلیک و اون چی ناظر شد رسولی ما پیغمبر بی باور داشت الله خیلی تو محاسبه هم میکنه مرد بی از پروردگارش و ای مؤمنون مسلمان هم باور داشتن که الله به محاسبه هم بکنه محاسبه هم میکنه خود تاثیر هم صحابه های تو بیاد که صحابه هم فهمید که الله تو تو حادثه یسی که مگه ما را محاسبه بکنه و برکار بشیم خدایا چی تو بکنیم ولی مؤمنان هم به این باور داشتن کلون آمن بالله نیز همه ایمان آوردن به الله به الله همه ایمان آوردن گفتن اطاعنا الله فرمان را قبول میکنیم از چی که تو سر ما فیصله بکنیم تو مالک ما هستی تو مالک ما هستی آمن ما کل آمن بالله همه از نظر خدا هست کل رو نیست همه ایمان آوردن بالله و الله و ملائکه بهی ایمان آوردن به ملائکه خدا و کتبه و رسوله و کتاب ها و شریعت خدا و پیغمبران خدا گفتن لا نفرق بین احد من رسله فرق نمی کنیم میان هیچ یک از پیغمبران خدا ما فرق قائل نیستیم این حق بر خود نمیدیم که کی را جایی که قرار بدیم ولی شما هم میتونید یک دلال مردم هست از خود بلندتر گرد بگیم نمیدش عجیب است هست یکی را از یک نام میمانند هیچی است هست در یک قط و غوث و فلانه و فلانه و فلانه نمست اما اگه اینا از کجا ما میدارش تو که شاگر رسی اعقل تو شاگر رسی تو چی کارا که این استاز تحصیل میکن و این استازهایی تحصیل میکن و تو سر اونها نام بسیار قدر عمل هستم به من ما یکوان را هیچ نمی فهمم که افها به کسی می دهیم این صلاحیت ما تا به نانا ولی ما شما بسیار کوچک هستیم و این گواهی است که کسی را سر خدا حمل می کنیم کسی را سر خدا حمل می کنیم نه خدای اولی حکم می کنیم از کجا می کنیم و این را می فهمیم که عاقبت پیش الله هست ما نمی فهمیم یک انسان عمل صالح می کند می کند می کند یک بلست و دوزخ می ماند به جنت میماند کرد که تا یک عمل نیمون به دوزخ میرود یک نفر قرار مشایسته میکنه میکنه یک برس به دوزخ میکار میکنه که به جنت میرود به ما این حق بر خود هست یکوان مردم بیتربیه هستن سر خدا گواهی میدهن بلا نزد که یعلا الله صحب و الله کس را تحمیل نکنه و الله کس را بوده انشاء الله خوب آدم هست الله توفیق میشته و بچه میکرد قد القا به ما مطمئنه مانید پیش خدا باید مسئول میشه الله از تو خرسان میتونه از کجا قومی دیگر کارا از کجا قومی دیگر کارا لازم تنجا خو بین احل این رسوله فرق نمی کنی در بین پیغمبران خدا در بین پیغمبران خدا فرق نمی کنی نه که به یک ایمان بیاری به یک ایمان نبیاری یکی از افاد که کسی بود میگه شیعه برش حضرت عمر رضی الله عنه در شام راجعه وزی چون شد رای بعدی الله تعالی برای ده هدایت نصیب کنه رو به احمق شد به نام توی تو کاری نمو که به دوستای خدا باقته او غلط گفت اون غلط و حضرت علی کرم الله وجهه و دیگه صحابه پیغمبر و دوستای خدا و اولیای خدا و پیغمبران خدا از بیتریم کار میگیرست به این دین جای ندارد، به این دین دین عدف است. و عدفی که هر کسا در جایش بشناست، هر کسا در جایش بشناست، انسان از جای انسانش بشناست. الله را به حیث معبود رو تقول بود، پیغمبر را به حیث رسول رو تقول بود، و حیمه را به حیث بزرگار و اختاره رو تقول بود و مشکل خلاص. و قالو و گفتن سمعنا شنیدی و اطعنا فرمانبرداری کرده امر تو را غفرانم، میخواهیم آنوردش تو را غفرانم، پروردگار را میخواهیم، نه تو غفرانم، میخواهیم آنوردش تو را. ربنا و الیک المصیر، پروردگارا ما با سوی تو بازگشت میکنم، و الیک المصیر با سوی توست بازگشت ما، بازگشتمون با سوی توست، از خدا جای دیگه رسایی میکنم. ربنا و الیک المصیر، پروردگارا با سوی توست بازگشت ما. لا يكلف الله نفسا وجنبك الله به هیچ کس الا وسعها مگر به مقدار توانی از او. ببینید که آیا قرآن کریم مشکل صحابه را حل کرد؟ با مسلمان اول چی هست؟ که به الله تابع شود. وقتی که الله عاجز شد، الله خالق ماست، اون خوب ما را مشناسد، به من با مطابق به استعداد ما با ما لا يكلف الله نفسا، الله واجب نمیکند بر هیچ شخص الا وسعها و توانی از او. فقرا قاعده را میگه، میگه تکلیف ما لا یطاق نیست، هر چیز به اندازه توانت هست. نماز ایستاده باید بکنی، نمیتونی بشینی، نمیتونی بشاره میکنی، این آزو هست. به نام تکلیف ما لا یطاق در اسلام نیست، چیزی که در دلت میگرد او خود اختیار میکنی، بسیار گوان میگذارد در اختیارت که نیست. و الله خالم به اتجار که الله تو مرا ببنج در حول نولا قوت اینا بالله خالم بگو استغفر الله العلی العظیم خالم بگو خالم قرآن کریم تلاوت بگو که لعوض بگر بالترس و لعوض بگر امیر ناس بکن مشکل که الله حل می کند لها ما کسب مرغول آنچه عمل کرد از نیکی کل نیکی که کرد الله میگه بدیش پس داره و علیه ما کسب و بروی باشه آنچه گناه کرد هرچی که گناه کرد وزرشم بس خواهد خودش هست. هر کسی که غلطی میکن در حق خود میکنه، خوبی میکن در حق خود میکنه. اما یک چیزی که ما شخصیت پرست نمیشه، الله بر ما شخصیت پرستی ها را نشان ندارد. هر کسی که خوبی میکنه مکلفیت شد، مکلفیت را منت ندارد. مسلمان باید الله را اطاعت بکنه. ربنا و پروردگار ما لا تؤاخذنا به عقوبت نگیر ما را لا تؤاخذنا در عقوبت ما را نگیریم نسینا اگر فراموش بکنیم، اگر فراموش بکنیم ما را با عقوبت نیم او اخطأنا یا خطا بکنیم، خطا بکنیم و یا فراموش بکنیم. فرق در بین خطا و نسیان هست. به یه مورد که روزه داشته باشیم و فراموش بکنیم که ما روزه هست، بعد از نان بخوریم چیزی را دور میشیم، الله چی میگه؟ میگه خیر و نصیب به الله نسبت کرده میشود. و از این اطعمت الله و سخار خدا سیرا بکرد، خدا تو را قرآن نازم با خود فیل را بجا بکنید به الله نسبتش میکنه. در خطا باز فیل به ما نسبت کرده میشه، ولی مؤاخذه نیست. به این من که حضور میگرفتیم او آقا فیل خود دست پشت تیر شده، اینجا تو خطا به این من که تو چرا مواظب نبودی به احکام خدا، تو باید دقیق میشودی، منجفت میشودی، گناه نکردی، به یک روزه تپس دو مرده نمیگیری، یک روزه را پس اثر میگیری و اون روزه هم دوار بگرشه نشه که با تو خویشه یک دفعه خودش رو دازمی که آره با شکل دیگر بکن بکنه. اگر اون روز با دو مرده نمیشه صرف هم یک روزه پس باید چی بکنی که اواله بکنی و با دیگر یک خون با ما حکومت را زیر پای میگذاره این وقتی که نمیتن فراموش میکنه، یک آن بار انسان هستن خطا میکنه، اشتها را غلط میکنه. رفتی که بگیری ربنا پروردگارا و لا تحمل علینا اصرا، نگذار بر ما اصرا بار گران را، پروردگار بر ما بار گران را نگذار. کما حملته علی الذین من قبلنا، گذاشتی بارانی که پیش از ما گذاشتن، پیش از ما گذاشتن در فرمانرس در سختی آورده بودی، یک لباس چقدر میشه با دو رقعت میکرد، نظر خدا خوردن نمیکنه است، نظر خدا خوردن نمیکنه، نظر ما خونه میکنه. خب مراد به این بسیار دقیق است. خوش خیال ما من یک قدرات از مسلمان هست که نظر بکنم بازی را خودش بردن نمی کنم، مسلمان در کاری که ما در وقت قرآن مطور یک دوستان در دارت مردیم یک لقمه گوشت شرط نداری بودو بکنیم بیبیدیشا به لیکشا را که باقرار خلال نمبر کن دیگه باقرار در دوستان دادا نمیتونه این نمارد مقرار آمون را تقلال یا بلا بکنیم دیگه شما میتونه دیگه این را خانه میتونه ما باید اون هم نمیتونه که هم باقرارش نمیتونه دیگه خواست خدا نمیتونه نمارد بده دیگه برای یک لقمه شرط نداری ربنا ولا تحمل علينا فرواتنا مقدار فرما اسمان بار اکرام دار اسمان در این بار اکرام ایست که خدا ما را با چیز برابر نمو که توان مقامت نرام این دو بود فرواتنا در جای من هم هست من تو جای شوار بکنم اصلا هم جای برمشن این دو بود کلام بکنم اگاه بکنم کما حمل تو تو عدل دلین این مقابل این اطلاف که گذاشتی با من که پیش از من کشورم ربنا فرواتنا ولا تحملنا مقدار بر ما را خواهد علمده آنچه که نیست برداشت آن ما را آنچه که برداشت آن ما را نیست در قوان ما صلاح در فرزنه ما مقدار وقت و عنا و ترک و لب از ما وقت و عنا از ما رن بزرد وقتی لنا بیامرد ما را و انت عرف و عرف و حمنا و ببخش ما را ربنا و لا تحملنا فروردگارا مقدار بر ما را خواهد علمده آنچه که خواهدش ما نداریم الله آنچه که ما خواهدش نداریم بوره بر ما مرزا و اقوان ما و در خود در آن ما و تیر در آن ما را ببرش و رحم ما و بگر آن ما را ببرش من ما رحم کن انت مولا تو از این خواست آدم و انصر ما و انصر ما ما را یاری می دهد از قوم کسی و کتوی خواهد ما را یاری نعره تکبیر الله اکبر الله اکبر ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا پروردگار ما توان نداری آنچه که نداری پروردگار بر ما مگذار واعف عنا از ما تر گذر واغفر لنا بیامرز ما را وارحمنا ببخش ما را انت مولانا تو هستی کارساز ما پروردگارا توستی کارساز ما ما پس دیگر نداریم کار ما را جون بکنم پروردگارا تو بدست کرم فانصرنا فارا لنا مدد بده ما را کامیاب بده اهل قوم کافر و گروه کافر و گروه ناصفات که با دین تو دشمن میگیرم پروردگارا فارا کامیابی نصیب کن که اساس تری معزت ما را کامیابی رسول خویی نصیب کن ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخره حسنه و قنا عذاب النار امام احمد از ابو هریره رضی الله عنه روایت میکنه که احادیث بسیار زیاد داره که الله جل جلاله برای پیغمبرش فرمود که دو آیت را در سوره مبارکه بقره برای تو داریم به کفایت میکنم آیت الکرسی و آخر امیر دو آیتی در سوره مبارکه بقره است هر که مسلمانی را تلاوت بکنند اینجا ساعتش الله در جمعه حفظ میکنه شر دشمن های پروردگار اعمالش قبول میکنه و یا اطفال حفظ کنه در سمیدان بزاره ربنا اقبل علی مصبر و مدرسان مسلمین